مقرروی چلوی بمبین یدی د دمخه تا او د درستو تا د درستو نا یعنی د وحی په وخت کې د هر طرف نا سچلی رسدا محافظ فرشته چې شیطانانو هغه دې تر رسایو نشي لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم خیال وکو آیت کې لیعلم یو توجیدارا چې ضمیر محمد صلی الله علیه وسلم تراجه کا لیعلم چې پوج محمد صلی الله علیه وسلم ان قد ابلغوا چې دې رسولان مخکنو رسولو رسالات ربهم د خپل رب پیغامات محمد علیہ السلام پوجی چې دې زړو پیغمبرانو تخپل رب احکامات رسولی وو یودا دویم دا چې لیعلم محمد صلی الله علیه وسلم پوجی چې دې جبرئیل او د سره چې کمل ګری دی دې درب دا پیغامات را رسول دی رسولانو ته دا دویم معنا دا دریم معنا دا د ابن قتیبه لیعلم چې پریان پوشی ان قبلغو چې دې رسولانو رسول کړی دي داغه چې الله وت کمرا لګلو کم رسالات ربهم اغي په دې پوشی پریان او هغه وختارنه والا خبره ختم شوه دا هیڅ څوک دا دني جو کوله چې وختارنه کړی دا په دې کې خبره رامندلې دي بل معنا د امام مجاهد دا لیعلم چې پوشی هغه کاڅو چې دروغ جنوي پیغمبرانو لره ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې دې پیغمبرانو تخپل رب احکامات رسول دي ما وردی دا معنا کړی دا لیعلم چې وګوري الله ظاهرانو ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې دې ملائکه را رسول دي تخپل رب پیغامات واحاتا بما لديهم اور اگر کړی دي هغه سو لديهم چې د دې څخه دي محافظین سره دي واسا کل شئن اوشمارل دیار یو سیزو نسیان پی نرازی عددا زان زان لا جدا جدا رشبار پی اعتبار سرام سورت مزملو لیو رکو وی نبیہ تفریقون سورت مزمل لدے خلاصہ دارا توحیدو مسئلہ ذکر شولا دا جناتو دا طرفنا نو پا دے اس کلکشا دا کلکوالی طریقہ دارا چرا قرآن تلاوت لزور ورکا او په من منس کې به تسلی او تخفیف دنیوي وي او بیا به قرآن عظمت دې صورت خلاصي اول ته وراړي او په اخر کې به انفاق فی سبیل الله دا الله په لار کې خرج کول دا غي ذکر وکي د سورت قلم نه رستو صورت راغله ده بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو المزمل اے شړې غستون کیا کمبل غستون کیا دوست بوتوی یا ایو المدسرو دوارو صورتونو که بوتوی چه قوم یا ایو المدسرو قوم یا ایو المزمل قوم دائی با ملاس نی دائی با اولادی چه دعوت کی دعوت چلی قوم اللیلا پاس آرش پی پاس آرش پی ده عبادت ده پارا تیار ووسا او ده نبوت ده بوجو چه تولو ده پارا زان تیار کا اغه مشهور واقعہ تاسو ته یاد رزم ملونی زم ملونی دسیرونی دسیرونی وای چړم بیرار لا یری دو او تب پر اغه له وا شړې په وا چولا وته یې پاسا تاسو صدر وا غستو چې دای هغه صدر نا غوندي شړې بنا غوندي اغه دونه جوبه ورسا چوری چې قوم اللیلام پاسا د شپې الا قلیلام مگر لگئی سکے مگر لگئی سا رش پی دا قلیلن مبدل من ہو نصفہو دا تینا بدل شو چی اغنی مشپرا نصفہو دا بدل لی رسنا دا قلیلن او دا زمیخ شریم وی ابو البقاوم وی ابن عطیوم وی نبی علیہ السلام لے دری اختیارات ورکل آیت کریمہ کے یو دا نیمش پا پاسا دویم دا نیمش پینے کم اکا دریم دا د نیمش پینه سیوا کا نستا خو خرا سلس نیمش پا او سلسینو د دریو طریقو سره چې په اړې طریقې سره د شپې پاسي او عبادت کې دونو وړاړه کې نو بس ټیک دی صحیح ده او دا نصف چې دی دته قلیل وي دا په نسبت سره کل تا ټول شپه او نیمه په دې اعتبار سره دا نیمه د ټول شپې په اعتبار سره دا کبدن قلیلن شو نصف او چې غنیمه شپه را بدل شو او ان قسم نو قلیلن یہ کم کا دی نیمه شپه نه قلیلن لگ ثلث او زر علی یہ سیوا کا پدی نیمه شپه باندې دو ثلث او بیا چې دوستو د دوی مرکو کې بسله ذکر کیوم دغه بای ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث الليل ونصفه وثلثه لیکن پدی ترتیب نه لفظ نشر غیر مرتب بای نبی علیہ السلام با پاسے دو دے تراوی ہو لے پیغمبر پاسے دلے دے دریش پہ پاسے دلے مسئلہ روز صدا روان خودل تاسے دوائیو دریش پہ پاسے دلے دے نبی علیہ السلام نسائی کی جکم روایت رازی رنبانیش پا چے پاسے دلے دے نپسلس کے اور دویمش پا پنس پہ لیل کے اور دریمش پا طولش پا اولادو اللہ تا دا نسائی روایت تے دا نبی علیہ السلام دغ طریقہ دا پیغمبر پر ټول رمضان کے دریش پہ پری ماسکتن نفس دے وقت کے چھ پاسے درے دا کارونے کڑی دی ورد تیرے القرآن ترتیلا اوایا قرآن پا صفا صفا وینا سرا کیفیت دا قرآن پہ لیل پا دم دم قرآن کریم وایا دا سلور احکامات ورطو خولو ذکرہ سورت دا سلورم کال لے انا سنلقی علیکا یکنن منگردون کیو تاتا قولا سقیلا وینا دیر درنا قرآن درون کتاب دے پیغمبر بانے چبک کل قرآن نہ دلے دو تو بخاری روایت کے راجی وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا عَرَقًا نبی علیہ السلام بخولے خولے شو اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ يَقِنًا پَاسِ دَلَّشْ پِر يَا أَشَدُّ وَطْعَنَا دَا خَا أَثَرْ كَوِي وَطْعَنَا دَا نَفْس پَدَّلَوُلُو كِي وَطَعَ چِ رَخْ پِي دَلَان دے کے دویم امام بخاری دا آیت پا تشریح کی صحیح بخاری کی لکیم یا شد وطن دیکھ دیر خو موافقت تے دزڑو دا جبی ازی چی ساڑی ستڑی جی نو پا جبا خبر کی او مازغو زڑو اغیط متوجی کی گی نا تشپیر سکون حالت تے تا چی پاسی دک وقت کے تحجد چکے نزڑو تا برابری تا سونا نیکان چی دی تحجدو نکڑی دی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی اقبال ہوئی پلاس بری اس را نے شکرش پیرے اللہ تو لاڑا نہیں کڑی و اقوام قیلام اور ڈیرو کلکو دا وینا پلے ہاتھ سرا ڈیر ٹکو دا وینا پلے ہاتھ سرا و اقوام قیلا ان لکا فی النہار سبحان طویلا یقینا ستار پارا پورس کے شغل دے ڈیر اگا دو سبحان لامبو تو ہوئی دا داعی دا پارا دا خبر ذکر کی گا نا چستا مثال دا اغی سڑی دی چاگا لامبو ہوئی گورے او سڑے رے کنا او اغا پوسین کے لامبی لامبو ہوئی نو ٹھیک دے چستڑی شو نو بیا با لگ لگ پا دما دما لاس خوزی آچے دما دے نو دیر دیر با لاس خوزی اخ پے خلاس اخ پے با خوزی کا نو خوزی نو گھر کی گی با تا سے بدائی چستڑی شو نو پا دما دما دے کار کی اکانت و تا برابر دے نو خپا زور دے لامبو ہوئی شغل لستا سبحان طویلا اکلاس اخپیر بند کرنا بس رک بشی چچا لوگوں تا کی دین سر تعلق قائم کرے دا اگر مجلس نہ ووڑے دو اور لاس پوم نڑکی راڑکی راکھ کارکی گیوم نا نبیانا دے بس رستو کٹ شو سبحان طویلا شاہ عبدالعزیز رحم اللہ وی دا نبی علیہ السلام معمولات دا سار من سے بے اوکا تنور خطو پورے بزی کرو پہ کرو یا با اشراقو بیا چی سوک بنا جوڑو دا غیتا پوسونا جنازہ ضروریات حاجات وغیرہ پیا اصحاب صفہ بناستو اگی تبا درس عمر کو دا پا مدینہ منورہ کی اور مکہ مکرمہ کے خوبص چکم صحابو اگی لبے درس پر کو اور جہاد تیاری بے کولا ساق وقت چھ براغی نو کور تا بلڑ دا کور ضروریات بے برابر کرل غرمے ڈوڑے پسی بے لگا کیلو لو کرلا زوال چھ بوش سلور رکاتا بے پیو سلامو کرل ماس پخید منز بے ہوکو بیاو دعوت تبلیغ و تعلیم شورو شو ترمازیگر پورے ماجگر نہ ترما خام رکور حاجات دا بچو خبر میر منو سرا وقت رول او بیا دا کور دا سیزون خیال ساتل تردے پورے کا زناوری ناغیر دا گیا انتظام برابر اول او بیا برس تو دا قیدہ دا آئین مخ کے بے سلور نفل کول تسبیح و تکبیر و تحمید دا باری تعالی وے وے سورت زمر وے وے سورت بن اسرائیل وے وے سبح و سبح و سورتن وے وے اخلاص فاتحہ معوذتین وے وے سورت ملک بے وے الف لام میم سجدہ بے وے الف لام سجدہ سراغن نے لکھ لے گو سورت ملک بے وے بیا به ادشو بیا به لک سات پس پاسے دو نہ تاجد بے کول نہ کلو پک ادش نہ بیا وہ پاسے دو دشپے دور دی دغه ڈیوٹی دا وز کور اسم رب کا دا اللہ سرور معاملہ سنگئی یادوانم دخپل رب وتبتل الی تبتیلا او جدا شاہ دا اللہ طرف تک کٹ شد مخلوقنا اللہ تلڑ شفر رو الاللہ تبتیلا پا پورا متوجہ کے دو سرا پا عبادت کے وتبتل الی تبتیلا عبادت کے اخلاص پیدا کا ابن کثیر وتبتل الی تبتیلا دباب التفعل تخاصو کے او خاصت تدریج پدم دم لگ لگ اللہ تعالیٰ نے دیکھے گا او الگ شم الگ پدر کے سبحان رب المشرق والمغرب رب دونر خاتو اور قبل لا الہ الا اللہ نشتب المردگار بے ردن بلسو کنی سدل رکار ساز وصبر صبر کوالا ما یقولونا پائسو چی دی غگیگی تکلیفون در کی او بلا غری واجرم پریگ دی لرا اجرن جمیلا پپرے خودو خیستو سرا دے انتقام فکر مساتا حجرن جمیلن کے صرف ظاہری پرے خودل ندی دام مکو دن ندن معلومات چیر دی سکی سیووے سخبر در رکوائی دویم ددی بدسلوکی خلقو تمو بیانوا چھ دیکھ لی دی دیکھ لی دی اور ددی پٹ پٹ کارون دا دی ہاں کچرتا اگر تاووے چھو بیانے کدمائی اعتراض نشتا بیا بیان کا تک ماتا یوتن ہوئی چیر دمارا طرف نے اجازت تے بیان کچھ دن نویخ کی سدی ازب پہ نیم خفا نا بیاو بیانو الگواری اسے نا چھے سڑے بیانو کے بیا سڑے خفای نا گویا بیان چکے نا دا سے بم نا کہے چھے دائے سڑی ذاتیات اغتر آپا مخا کے جدا دی ادا دی بد سلوکی بم کاغتا سا رکڑی اغا بم نا بیانے او کپرس کا ملاقات لرازی نا بد اخلاقی بم نا کہے او بلدہ چھے روس تو بم دا دپا خیر خواہے کہ اس قسم لکمے نراولے فتح العزیز شاہ عبدالعزیز وزرنی پریگ دمالرا دا بیا یرور کی کلوی زرنی ومن خلقت وحیدہ زرنی والمکذبین موت ور پریدہ داغ ور پری خودل نی دے فرعون چوی زرونی اقتل موسیٰ غاسے وی وزرنی ما پریگ دا والمکذبین ولی نامتی زپو و شاو دا دروغ جن گڑن کی مزو چرچو والا وما ہلوم قلیلہ دیل مولت ورکا لگون تکی مرکی گی با چیزی زینا مازو لبیا رازی انا مالا برازی کیفیت دا عذاب ان لدینا ان کالن یقینا دمو سخا درنی درنی بیڑے دی و جہیمنا و دوزخ دے اور سیزون کے دے اور سودون کے دے و تعامنا و خوراکون دی پاخرت کے دا غصتنا چپ مریکن خطون کے دی یتجرعو و لا یقاد یسیغو و عذابا علیما عذاب درناک دے وقت دا عذاب ان لدینا کیفیت دا عذاب یوم وقت دا عذاب یوم شکنا یوم ترجف الارض والجبال فکم عورت چوبہ خوزیگی داس زمکا وغرونا فدکتا دکتا واحدا مخکے ترشو وکانت الجبال کیگی بدا غرونا کانت پمانا دا تکونو کسیبا مہیلا دیرے دشگو بیدن کے کسیبا دیرے توی دشگو تا دشگو دیرے چلک دا چھ کگو اگئی اغیت ہوئی او مہیل اغیت ہوئی چھ کل پائشکا پانزے کنن او داخ پی خوئیگی گون تکے اور شگم در اخپون آخوا دیخوا کی گی اگه تبیر کی گی محیل سون سخ شیره دینا با دون نرم شیر جوڑ شی انا ارسلنا الیکم رسولا یقینا منگا لگل تاسو تازیم الشام پیغمبر شاہدن علیکم چه گوائی کون کرے پتاسو دا وصف دینا مرسل بیان کون کرے تاسو ترا حقو کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکا سنگا چه منگا لگل فرعون تا رسولا پیغمبر عناد دا فرعون فعصا فرعون الرسولا نا فرمانیو کرد دا فرعون دا دق پیغمبر چه رسولان کے تذکرہ شوا موسیٰ علیہ السلام فاخذنا او سمرد عنادو دا عنادو عصا عصا نا بوست چل جوڑی گی کنا اخزم و بیلا فنیولو سخت سرام فکیفت تتقونا زجر سنگ با بچے تاسو ان کفر تم کتاسو پدی دنیا کے کفر کوئے یومن دا غوردی دا مصیبتوننا یجعل الولدان شیبا چی شیبا ماشومان پاگے کے بڑا گانو دا با آغا وقتی چی آدم علیہ السلام توی چی پاسا او دا ور برخ جدا کا او تبوی چی ار سونا سونا اوی بچی پا زرو کسانو کی یو پریدان ور وردوا تیر دا سخت وقت بھئی ارہ قیامت دا غورستا چی خلق گوری آغا وقت کے نکا ماشومی نگویا را غنب بڑا جوڑ شی زی محشری دلتا لکلی دی چی او تنو او داغو ویخت داسه تورو لکه دا کارغو یعنی بلکل نوجوانو او سار چی پاسه دو بلکل تک سپینو یعنی ویختی سپین چیو نیتا پوس تیوش چی داولی بیغیم بیگامی پا خوب که قیامت لی دلی دی نو دا قیامت دا وجه نا زوان سڑی ہو صرف پا خوب که قیامت لی دلی دی او دا ویختی چی کم دین سپین چیوی دی دا سورت بینو یومن یجعل الولدان شیبا اسم چی پچابان ډیر جات مصیبتون راځي نظر بڑا کی گی شیبت نیہود و خوات و کد دنیا یو کد آخرت ی غمون و سر ای کنا چا سرا نا غم دا ویخت تور نپری دی دا زر دا ویخت سپینی نو کری کرنے نا پایتے که پنشن مل گیا انتظار یار نے لک لک کو بڑا کر دیا نو کری ملا نو شورو کڑے چی پنشن ایرالا را کجی دا تپک مرازا مرا شوروم نو کڑے وی دا یار انتظار دا مانا بڑا جوڑ کو دا غیر غمون دا وجہ نا زوان بڑا شو یومن یجل الولدان شیبا السماء منفطر به اسمان چودن کے بھئی به فیه فوز الکبیر او تفسیر قرطبی دوارا پدا غور اس کے اسمانم به او بہا دوارا دمیر نو تراجی کی دیشی والسماء بنیناها کان وعدو مفولا دا اللہ وعدر کڑے شوے ان ہادی دا یا تنا چ تاسو لمه پیر ادر کړلا تذکرہ پر نصیحت ته پمن شاء تغدا سوک چخوا غیشی او دی نسی ال ربی خپل رب تا سبیلا لار دی ایمان اور طاعت او تفسیر جلالین سبیلا نہ مطلب تو ایمان اور طاعت لار تفریو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك آياتنا ده سورة مزمل اول سر لگی اول کیوں ویلو قم الليل الا قليلا نصفه ومن قسم قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وس بیا ام اک مضمون ذکر کی ان ربک یعلم یقینا استا رب یعلم پویگی انک تقوم ادنا یقینا تقوم تو درگی ادنا من ثلثی اللیل کلا کلا کم من ثلثی اللیل دشپید دوی سونا کلا کلا دشپید دوی سونا تک کم درگی ونسبو او کلا کلا پنیم او کلا کلا ونسبو پنی مردی وسلسو او کلا کلا پدری مردی ایواز اتنا وطوا افتم من اللذین معاک او یو ڈلا داغ چا و او یو ڈلا یو ٹولگی من اللذین داغ چانا معاکا چتا سردی واللہو یقدر اللیلہ والنہار واللہ یقدر اللیلہ والنہار اندازہ کوی اللیل و النهار تشپی او دور دی علم اللن تحسون پتوا دی اللہ تا چرگز تاسو دا دی اندازہ نشے کولی تاسو دا دی وقت دا مقدار پورا اندازہ نشے کولی اللہ باپ کے معنی کی علم اللن تطیقو معرفت عقائق ذالکا تاسو دا دین قاصر یہ چی دا دی کم پورا حقیقت تی پائے بانزان پوک ہے فتاب علیکم نا سانتیا ایرا اس طلب تاسو فقرو ما تیسر من القرآن لولیغا چی اسانوی من القرآن اید دی قرآن نام نبی علیہ السلام بکل دشپی دی رو لارکولا پی بے اپر سیدلی رنگ بے زیڑو بیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغبا ام دشپی دی رو لارکولا او قرآن کریم بے دشپی پا تحجدو کے دیر زیاد وے یہ روایت کی راضی چھ پنزوس آیاتونا پا تحجدو کے چاہ پورا کرلو نو قرآن کریم بہت سارا جگڑا نکی دے قیامت پورت باندے گویا دے انسان دا قرآن حق ادا کو دشپی اولاد چھ دا قمل لیلا دا نبی علیہ السلام پا دے درے قسم باندے ذکر کرلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجدم کڑی دی اور تہجد بے خام خا کول داغی وجہ دارا چی دا تحجد چی دی پا نبی علیہ الصلات والسلام بانے فرضو دا امت دا پارزان لما سالہ دا مستحب دی والا یا تفسیر مزری کی او خبر ذکر کرے دا سنت موکرہ خو لیکن دا نبی دا پارا تحجد کول چی دی دا یا ضروری عملو لکہ سنگ چی زمون دا پارا منز دے نو تحجد خو نبی ندی پریخی نو پا رمضان کے نو پا غیر رمضان کے ولی چی فرض یا پریخو دلو دے کہ منگا مسئلہ ذکر کو دا تراویح ہو چی دا تراویح اترکات دی شلکات دی او دا پیغمبر نسو نسابت تی او رستو صحابہ کرام سو نکڑی دی اول خو منگ اگر روایتوں ذکر کو چی کم کم زینو کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اول بخاری دا دا روایت نقل کرده ده نبی علیہ السلام ده شپی اولارا یو خو امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت نقل کی پسپا 135 بانے دین روز تو بیا مسئلہ شروع کن چی طول روایت مونتا مخی تراش سپا 135 باب ما جا فی الوطر ده وطر بیان شروع کی نو پا دی کہ ہوئی حدثنا عبداللہ ابن یوسف سند ذکر کی سند کی امام مالک راضی اخبرنا مالک امام مالک پکے دے عن ابن عمر دا نبی علیہ السلام نے صلاۃ اللیل تپوس شو نو نبی علیہ السلام وتوی صلاۃ اللیل مسنا مسنا دا دو دو رکعت دے بیا رستو دویم روایت چانہ کل کی بیا پکے امام مالک راضی او عبداللہ ابن عباس شپکڑے در میمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر چما سیدا او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپی اولاڑے خپ غور سره لیدل او قتلہ نبی علیہ السلام خوول نو دشو حتن تصف اللیل قریبا منو شپنیمی تو رسیدلا یا نزدیش ولا نو دا ویخ شو یم سہ نومان وجی خوب یې رخپل مخ نه کم دینو اغا لرکو ابید سورت آل عمران لس آیاتونه او ودری دو او کوم مشکیزه چې ور اغینه او دسو کوډر خوله او دسو کو او بیا نبی علیہ السلام د شپې مون شروع کو د نیم شپې نه پس ثم صلى رکعتین رکعت ثم صلى رکعتین دو رکعتا ثم رکعتین بیا دو رکعتا ثم رکعتین بیا دو رکعتا ثم رکعتین بیا دو رکعتا ثم رکعتین بیا دو رکعتا ثم رکعتین بیا دو رکعتا د شپارس رکعت شو سم او ترا بے ویتر اکڑل دا دویم روایت ذکر کی آخر کے چکم روایت ذکر کی حدثنا ابو الیمان دا عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم روایت تے ان عائشتا اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 11 رکعتا نبی علیہ السلام با یولس رکعت رشپے کولو کانت تلک صلاتو تعنی باللیلی نبی علیہ السلام با یولس رکعت کول درے پکی ویتر کا او اتر رکعت پکی تہجد کا نو پدے کے دا ٹکے دیو سرا فیسجد السجدۃ من ذالک پیغمبر چدا منس کو پدے کے بے سجدہ دا سے کولا قدر ما یقرو احدکم 50 آیتنا چ 50 آیت پکی ویل کے دلو دے تہجد کے نبی علیہ السلام چ یو سجدہ کڑے دا پائے کہ دونوں اگدہ سجدہ کڑی دا چھ 50 آیتوں پا کیویلے کے دل زمون تراو تا چھ کمپیوٹری تراوی ہوئی دا سا سجدہ بکینو یو سجدہ بیدا سی چھ 50 آیتوں پا کیویلے کی گی یو سجدہ دو رکات ریو کے بیاری شاہتاو گوری چھ سحال لے دا باب ما جا پھر وطر کے روایاتو پدے الفاظو کے صراحت تے چے دا تہجد خبر یادی او دا باب مقصد دارے چے وتر درے رکات دی دا باب مقصد دا ندے چے اس بات دا تراویح ہو باب ما جا فی الوطر باب دا دیرہ پارا دے چے وتر بے سونا کول خبر دا دیرہ دا نبی علیہ السلام نا درے رکات وتر پس صحیح روایت سر پیو سلامو دا پنسائی کی ثابت را اگے کہ لا یسلم راضی چھ سلام بے یو جار باسو ٹھیک دا ابن عمر چ دے نہ اغب پر درے رکات ویتر کول سلام بے پکے جار باسو خوچ کل خبر اوش ولا نہ یوتن پکے اوچ عمر رضی اللہ تعالیٰ دے ابن عمر نم خپے دا نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چی ویتر با کول نہ پائے کہ با اغد درے رکات ویتر دا سے کولو چی کل بے دا سنگ چی منگا کو بس سلام بے یو جار باسو پاخر رکے کل چی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو وفات شو پا اغا وقت دا عمر سے نہ ویتر پاتی شو نہ چی ویتر ایکو نہ خلق و تکتل چی ابو بکر صدیق دفن کو نو درے رکات ویتر پا یو سلام کری دی محلہ کے ابن حزم چی ذکر کی نہ اغم دغت طریقہ خی چی درے رکات پا یو سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑی دی غیر مقلد ہوئی چی دا لا یسلمون نہ دے پا یو سلام نہ دے بلکہ دے کے بعد نبی علیہ السلام دو رکات اکڑل نہ سلام بے اجر باسا نہ بیا با پاسے دو اغا خو امام بے حقی ویری دی چی دغت طریقہ ضعیف آرا او ابن امام فتح القدیر کے پدے بانے ڈیر خباس کڑے دے زیلعی نصب الرایہ کے پدے بانے ڈیر خباس کڑے دے دا خو لکا درے رکات ویتر دی او پیو سلام سر دی او بے دلیل نی دی یو دا خبرہ دویم خبرہ پا کل کل دا کی گی چی دا لاس پورتا کوئے دا دیس دلیل لے پویتر رکے لاس پورتا کی گا نا دا اللہ اکبر دا دیس دلیل لے دا دی اس نا پورتا کی بلیل تے احنا پورتا کی پہی دینو کے احنا پورتا کی ندی ام نا پورتا کی اپا دینو روکے منگا نا پورتا کو ندی اے پورتا کی ندی خوادت دارے گا نا چرا نبیت خلاف ہوشی نو دا پا باب دا پا جز در فلیدین کشتا امام بخاری اگر چا منگم کتاب راوڑا جز در فلیدین کے امام بخاری دا ذکر کر دے اور اس تے ویدی دی چھ روایت صحیح دی چھ کل جا کم دینو صحابہ کراموں کے بعدو اگی بچے دعائے قنوت شروع کو نلاس بے پورتکو دا خو یو باب دے دا بخاری رحمہ اللہ صفحہ 135 بیا دا دے روایت دا معلوم شوا دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دے روایت نا چی اول اس رکات دی دے نا پس 153 صفحہ باندے اول خو امام بخاری با ذکر کو کنا دا خو پہلا نمبر صفحہ 153 بابن کیف صلاۃ اللیل وکیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل نبی علیہ الصلاۃ والسلام دشپی من سنگ کڑے دے کیفیت یہ دشپی دمانز سو کیفیت دشپی د منز د نبی علیہ السلام سو نہ پدی کی روایت نقل کی دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتا نبی علیہ السلام بد دیار لس رکعت منس کو تشبی منہا الوتر وتر بپکیوم اور رکعتا الفجر دو رکعت سنت بپکیوم گور دا صلاۃ اللیل چ دے نو وتر توم شامل کرے دے بلکہ رکعتا الفجر تم شامل کرے دے تے پکی صاحب کھڑی دی نو دا دے روایت نہ دا معلوم شو دار بخاری روایت تے چی نبی علیہ السلام با دیار لس رکات کول مخی تیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دے اغینام دا معلوم شو 13 رکاتن یعنی باللیل نو دیار لس رکات با نبی علیہ السلام کول خو ورپسی فوراً چی کم سفر 154 او چی کم غیر مقلدین پیش کی پائے کے داری عن ابی سلمت ابن عبد الرحمن انہو اخبرہو دے سنت کی امام مالک شتا اخبرنا مالکون عن سعید ابن سعید المقبوری عن ابی سلمت ابن عبد الرحمن انہو اخبرہو دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چی تپوس شوی دے کیفا کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان دے دا خیالو چی نبی با خامقا پا رمضان کے رکعت سوا کری زکر دا رمضان میاش دا عبادتونو دا فقالت نورتے ہوئے لو ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری پیغمبر با کالو سر دیتوی رمضان ولا فی غیری سو کالو سر کہ رمضانو کہ غیر رمضانو رمضان نا علاوہ یا اول اس میاش تے رمضان دیتا کالو سر ہوئی کالو سر چې نبی علیہ السلام کو مونږ کړه دے هغه اولس رکعت کړه دے تراوی کالو سر نی دا صرف یو میاشتي سونه کړه دی اولس رکعت علا 11 رکعتا اولس رکعت کړه دے دی یو روایت کې چې د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته چې دیارلس رکعت کړه دے 13 رکعتا ورپسې جوخ پر بل صفچ روایت ته نو دم دم دکا د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته او پدې کې داری چې اولس رکعت کړه دې تدبیق وته کا چې اولس کړه دې او کډیارلس کړه دې ادوار روایتونه داد امام بخاری رحمت الله علیه دې اولس رکعت کړه دې دیارلس رکعت کړه دې ادوار خبرې د عائشہ رضی الله تعالی عنها نه هغه نقل دې درې عائشہ بیا پدې صفا 155 باندې 153 ہوش والا دیارلس رکاتا 154 مش والا پدی کی اویلو چی اولس رکاتا اس ورپسی صفا 155 کی باب تڑی باب المداومت علی رکات الفجر دسار دو رکات سنت چی نبی علیہ السلام کری جنہ میشے کری دی دوم عن ابی سلمت عن عائشتا قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء نماز ختم من النبي عليه السلام کو ثم صلى ثمانيه ركعات اتركات اوکڑلو ورکاتین جالسن ذرکات پناست اوکڑلو ورکاتین بیننداین بیرسار ذرکات سنت اوکڑلو ولم يكن يدعهما ابدا نبی علیہ السلام بچرت دان پر خودل عمدہ طریقہ نہ پو رمضان کے نہ غیر رمضان کے اب بیا سره دوم دی چې نبی علیہ السلام بر سار منځو کنه جوړ پخې تر ربانه با سملاستو دا صفه 155 د مداومه علی رکعت الفجر دای په باب کې لیکي بیا رستو 269 صفه کې امام بخاری رحمه الله باب تړي دا بنیادی ردی زیر ہے باب و فضل من قام رمضان در رمضان فضیلتیو ہو من قام ایمان و احتساب نگا دا روایت ذکر کرده دے اور بیام دا روایت ذکر کرده دے فتوفی رسول اللہ اسلام والعمر علی ذالکا نبی علیہ السلام وفات شو دک شانت معاملوا لکہ زان زان لبا کیدل منزو ثم مکان الامر على خلاف ذلك في خلافه ابي بكر وصدر من خلافه عمر بیا خلق گڑ وڑو نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلو چیز غواڑم لو جماعت وها ولا الا قارن واحد چیز دا خلق پیو قاری سے برا جمع کم قاری یو امامتی شروع کی لکان امسلا دا بڑے رخی ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب دیرا جمع کرل پو ابي بن كعب عمر سے برا جمع کرل عمر سیب دی او عبی ابن کعب را جمع کرو ٹھیک دا منا ما دا بخاری دی روایت کے دانشت چھ سو رکاتو بانی را جمع کرو اگل دوستو دا خبر کوما چھ عبی ابن کعب سو رکاتو کری دی لائی ذکر بوکو بلش پا نبی علیہ السلام چھ کل رووا تو نو نا بلش پا چھ کل عمر سیب رووا تو او خلق دا منسکو نو عمر سیب ویل نعمت نعم البدعت وازی دیر خبیدت تے یعنی اس جمع شوی دے مخی زان لو وز جمع را غلی دا اول لتی تنامون آنا افضل من اللتی تقومون دا بلک زمون دلیلی کم کسان چی دا دین او دو دی افضل لی دا آگه نا چی کم کسان و تولار لی یورید و آخر اللیل وکان الناس و یقومون اول او دا منز باول که که دا تا تاجد و آغا منز یادی چی دا دیر غور دی دا دوار جدا کردی دی ول تاجد و تراویح دا عمر سے جدا کرو واللتی تنامون آنا افضل من اللتی تقومون بیا خرج لیلتا من جو فی اللیلی اشپی پا میانس کرا پاسوی دو دا اغا ذکر کرده دی دا نبی علیہ السلام دی بیا نبی علیہ السلام ندراوتی فلما کانت اللیلت الرابعتو عجز المسجد عن آلی جماعت سم ڈکو خلق راوتی او نبی علیہ السلام اڈوران اگر سار منزل را گئے اب بے خلق تاویل چیز ذکرونو تلما ولیکنی خشیتو ان تفترد علیکم چیزا منظر باندی چه تا فرض نشی اب یا بتی عجز شی نبی علیہ السلام بیا وفات شو بیا بنیادی اکا روایت چه غیر مقلدین پیش کی حدثنا اسماعیل حدثنی مالک امام مالک پکشتا عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن اکزور سند سالہ عائشتا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان رمضان کو پیغمبر سنگ منس کو ولی تپوس کی اکزور خبر داغا دا خیال چ رمضان کے ویسے واکڑی پتہ وی چ رمضان کے نہ سیوا کڑے غیر رمضان کے جی سنگ کو اکے رمضان کے کڑے دے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعتن یولس رکعت منز نبی علیہ السلام کڑے دے سنگے کڑے دے دین غیر مقلدین دلیل پیش کی پوسٹر والا پکے لگو سیاست کڑے دے ناولی دا مسلم روایت ذکر کڑے دے چھرے اشکالات نمونگ بیغم شو کنی بخاری کو اول مرتبہ برکا نا حالت بخاری دوست کڑے دے مسلم والا مکہ کڑے اس میں خبرکم سنگ پیغمبر تراوی کڑی چھری وقت تراوی ویکم لش پیمون دے سنگ کڑے دے یو سلی اربعان سلور رکات نیت تڑل دے دیو دو رکات نیت تڑی نبی علیہ السلام دا سلور رکات نیت تڑل دے بیا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن دیر خلے کڑے دے اگدو پس سجدہ کے 50 آیاتوں پر مقدار اشارتیا کرے دا ثم یصلی 40 فلا تسأل عن حسنهن و طولهن دے چ اوکڑلو ثم یصلی 30 بے درے رکات ویتر اوکڑلو دا غدرے رکات ویتری مجبور شوی دی کنا دا روایت ذکر کی کنی دی درے رکات ویتر والا خبر نے ذکر کی نہ بیا چ نور تے جوڑ نشی نے دیوی دے پر دو سلام کڑی دی دے پیو سلام نے کڑی او خو بالکل یقینی دے چ پیو کے سب بے اسم او بلکہ قل یا الکافرون پر بلکہ قل اللہ احد وی دی او سلام علیہ تمام وی لو فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان تو ترا تو کو پکو دکی گی چ ویتر نہ مخ دی پکو دکی گی دے ویتر دے اتور رکات پمانس کے نا گو تو وی چ عائشہ ان عینیا تنامان ولا ینام قلبی دا فضل من قام رمضان دل تے بیان صرف در رمضان دا قیام فضیلت تے تعداد سر باس نشتا بیا صف 504 باندې دا روایت نقل کر روایت نقل کرے دے صف 504 پدے کے اک حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک امام مالک پکے رضا امام مالک پکے رضا کا ویما امام مالک مسلک دتا کہ سند چے کل ذکر کی کل امام بخاری نے امام مالک پکی اور امام مالک پل عمل ہو اور دی چکم دے امام مالک خبر کے ہم ذکر کو انشاءاللہ عن سعید المقبوری عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن داد دید پار ذکر کی پدے دے کے امام بخاری دے رب سڑے رے کیفا بابن کان النبی تنام عینه ولا ینام قلبه روایت عمر کا ذکر کی خود دل ذکر کی چھ دویتر نمخ کے پکے بہت کی گئے دلتا درکعات و تعداد مستقل نہ بیانی راضی پکے خو مستقل نہ بیانی نوی ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیری علا 11 رکعتا یسولی 4 رکعت سلو رکعت نیت بیتڑو سلو رکعت نیت تڑا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلي 40 ثم يصلي 30 درے رکعت ویتر بے کولو يصلي 30 فقلت يا رسول الله تنام قبل ان توترا قال تنام عيني ولا ينام قلبي سلے باب روڑو صرف دے لے روڑو رست روایت ہم دے رہا پارا دا بخاری باب او حدیث دا مطابقت دیر باری کی وكذلك الانبیاء تنام اعجنهم ولا تنام قلوبهم نو گویا د نوم قبل الوتر بیان مقصود دے پدے کے دا غزین دی چی امام بخاری دا روایت پدے اول جل کے مختلف زینوں کے دا ذکر کرے دے اس مسئلے چ منگ شروع کو نہ اول خبر ادا کو چدے تراویح ہوئی دعوت اچھا نمر کرے دے قیام رمضان ورتوایا تراویح نم علی سے بر کر دے علی کرم اللہ وجہ تراویح سے غرم انتحال جمودہ مسابیح ان تک ترویحہ سلور رکاتے اقل جمع لغت کی خبر رکھو اقل جمع کم از کم دری اتفاقی نہ 4 3 12 دا دولس رکات و نہ کم خود لغت تک آزارا چلا تراویح ٹکے ہوئے اور تکے نہ غلط اکے ذکر تراویح کم سے کم دولس رکعت پا مانا لغوی کے خبر رکھو سیغا دا منتال جمعو دا جمع سیغا دریو تا کم از کم شاملی ترویح سلور رکعتو تاوی او چار تینی بارہ اتو تاڑو تراویح وینا پا لغت کے ہمو دویم خبر دا لغت لغت کے تحجد ستوی وجود او تحجد دا شپے او دا کیدو تاوی لغت کے خبر رکھو اصطلاح کیسے تاوی تحجد دیتوی چی دا خوب نا بیدار شے منزو کے آتا کونہ چی دیتے مات خطر منزو کے تو اما تحجد اکڑو خوب با پکے کے او دا خوب نا چی بیدار شے منزو کے نا غیر تا تحجد ہوئی دا علقمہ رحمہ اللہ او دا اسود رحمہ اللہ نا دا خبر نقل لہ چی دا تحجد مانا دا خوب اکا او دا اینا پسو چت شا دا دیو جنا علامہ ابو السعود چی علامہ علوسی و تا شیخ الاسلام وی تفسیر دا ابو سعود لکلی دی ناغے تفسیر لکلی دی کم زی کے لکلی دی فتحجد بہی نافلت اللک مانا کی دا خوب نا اچت شا خوب پریدا او اچت شا زکر تحجد سیغر تفعل لا او سیغر تفعل دا ازالی دا پار راجی ازالت النوم خوب لرکا خوب چی دے ندی لرکڑے ماز خوتن دے دیتا تاجد نوی دو دکے دو نمخ کے دا چاوی تفسیر ابو سعود دویم خبر دارا چی بنیادی دلیل دے غیر مکلدین سر بالکل نشتا پا بخاری کی ام چی تراویح اتر اکات دی خو لیکن مقدمہ دا جوڑی چی تراویح و تحجد یومنز دے نو نبی علیہ السلام تحجد ترکات کری دی نو تراویح ترکات کری دی دا خبر دے دی نو بیا دیل پکار دا دی چی دا تراویح و تحجد یومنز دے او نبی علیہ السلام تحجد ٹول کال کری دی نزیر تراویح ٹول کال کی اکنه ہوئی چی تراویح صرف روجہ کی دی او تحجد بے دروجے ندی نو دلیل پکار دے تو قرآن و سنت نا سو دلیل لے چی تراویح ہی نا بصرف رمضان کی او چی تحجدی نا غو پا غیر رمضان کی او پا رمضان کے با تحجد نی تو قرآن و سنت نا دلیل با پکاری تو قرآن و سنت نا دیکھل کو کہ جی با کاردار ہے چی بیا قرآن و سنت نا چی اشم پیش کی شیرم پیش کی بین سطور خبرم پیش کی خوچ رچائی نو دار کیا خبر پیش کے پدے ڈر خوشحالے جی جدا احناف کے مولانا عبد الحیم لکھ دیجیے جدا جوڑے شو جدا غم ویری دی تو قرآن و سنت نہ بس دلی دی دیر پارا بولے در رمضان پمیاش کے تراوی اور تحجد مانے تل جمع دی رب نے جمع کہے دیر دلیل پکار دے ابو داود اور ترمیزی کے روایت تھے فلما کانت الثالثۃ تریمش پچشوا جمع آلہ والناس طول خلق راجم اکڑل فقام بنا ادرے دا پیغمبر حتی خشینا ان یفوتن الفلاح چھو مونگا اوی ریدو چھو پیشمانے پکی نکی گی تا دا نبی علیہ السلام پدرے مشپا باندے منزو او پوسٹر کے چھو کمڑوں بے روایت تے بلکل چھو شروع کی گی دا مسلم روایت تے صفحہ 254 دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مارا تو چھو پیو چلے دار اس تو مخے کڑے دے انا عائشة كان رسول الله يصلي بين ان يفرغ من صلاة العشاء چه ده ماسخوتن نمانزن وفارق شن منز بشورو کو وهي التي يدعو الناس العتم داغ منز ده چه خلق وطا عتم وي داغ تسکیه که پرون منگه وي وي عتم مو آئے ماسخوتن تا حدیث کرازی ده سنو کو 11 رکعتا يولس رکعتا يسلم بين كل رکعتين دور کا تھا پس یہ سلام جار باسو دے دل ذکر کے دور کا دپ کرا گلی دی کوئی تیرو بواحرت یو رکعت وی طرح کڑے دے تے بخاری غیظ کنا ذکر کو لے والو چھے کہ سلور رکعت پ یو سلام دی او پائے کہ درے وی تر دی نو بس اس بخاری رست شو مسلم اول نمبر تر اگے فاذا سکت المؤذن من صلاۃ الفجر کہ کلم مؤذن چپ شر سار د بانگ نہ رستو او سار من وقت برا گئے نو نبی علیہ السلام بد ورکاتا مختصر اکڑل ثم استجا علی شق الایمن بیاو پخی طرف بانے لکسم لاستو او بیا براغین پس چکم دے لکا منز بے ہوکا نو کو دا مسلم پر روایت عمل کی نا غم نو کی تر سارا پورے دا سی منزو دور کاتا اور دا پکی نشت چی جمع را تو مسلم پر روایت کی دا نشت چی پا جمع شوی دے اور دا پکشتا چی تر سارا پورے شوی دے اور دا پکشتا چی بانگے ہوئے نا دور کاتا سنتی کری دی کدک کشانتی کی دی چا پہ اعتراض دی کی دی کنا خو لیکن دا دی روایتون نا دا معلوم شوالا چی دا ماسخوتن دا مانزن پس چی نبی علیہ السلام کم تراوی کری دی کنا جی نا پا دے کے تحجد یو دے کری دی دے تراوی سارا پوری چی منس کر دے کنا تحجد پا کے خام خواہ کری دی اس مونوی چی تحجد فرض دی ذکر کتا پورا منس تا تراوی وی چی دا سی کری دی تر سارا پوری دا مسلم دا روایت یا ابو داؤد ترمذی دا روایت نا تحجد چرتا لاڑا اگو پابا نے فرض دے چکڑی دا سکڑی دی تاجوری کڑی دی کہ تراوی کڑی دی کہ تاجوری کڑی دی تراوی نشتا او کہ تراوی کڑی دی نہ تاجود نشتا اگر تو جی دوڑ یو دی نہ بس کدا یو دے او کہ نہ ختم شنہ دا خبر دا پار دلیل پکار دے موتا مالک کے ابنے ابی ابن کعب بیان دے چمنگ پر رمضان کے تراوی او دا تاجود دوڑ نہ فارغ شو نمنگ بوے ڈوڑے زر روڑے چاسے نہ چ بانگ شروع شی دوارا منزنے بے کول کنا دوارو نا پارک شو ام بے تاجد کو ام بے تراوی کہ دا یو شیو خو یو بے ہو کنا بس بل بختم شکنا دا اس زان لگا برد لکا مثلا یو تن چی دینو انور تن درونی سا غمونس کی نا ام صلاة کسوف شو ام صلاة الزحا شو چلے ساخ وقت کی یا اس پو میں تن درنی ولی دا غا تاجد وقت کے پاس دا غمونس کی نا ام صلاة کسوف شو ام تاجد شو دل تر تراویح نہ روس تو تاجد ادا کر دی نہ دوڑ منظن جدا کڑی نہ دی نہ کنید جدا کڑی نہ دوڑ ادا شیوی دی اس دک کا روایت چرا ہمارا تو ذکر کر دی دا کم معیاری دلیل چرے کان رسول اللہ یزید فی رمضانہ اک پیش کی ولا فی غیر رمضانہ چ پدے حدیث کے تپوس کو ان کی در رمضان دا مجھ تپوس کرے دے دا تحجد تپوس انہیں دا کرے دا سی ہوئی اگر سڑی چی تپوس کرے دے ابو سلمہ تا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ناغد دا رمضان دا موس تپوس کرے تحجد نا کنین دا رمضان قید بیکار دے نو پا دے حدیث کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکم قیام اللیل کرے دے نے اولس رکاتے کرے دے او قیام اللیل تراوی و تحجد دوارو تبھی لکھی گی نو معلوم ادا شو چھے یولس رکاتا تراویح وطر سرا نبی علیہ السلام ادا کرو یولس رکاتا تراویح سرا دری خو پکی وطر شو کنا اور تا پکی دغشو دا چکم اعتراض دے پا دیکھ کی دن ندری وطر را للا مون داوائیو اس مون صفحہ ذکر کرا 153 عبداللہ ابن عباس وی چھے دیارلس رکاتا کڑی دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چھے دیارلس رکاتا کڑی دی اور تر بانگے کڑی دے بے رسو دو رکات منس کڑے دے خو عائشہ رضی اللہ عنہ چی وی چی دیار لس رکاتے کڑی دی نو ام دگا عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی وہ لسی کڑی دی عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی وہ لسی کڑی دی نا عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی دیار لسی کڑی دی دے وجہ نے دیر پو خام آیا و کیسٹا ہو رہی دا خواہ کہ گو رامان ویسی دے اللہ بغی اگر جو اندے وقت پکیو مو نو دے دا منحاج ریجسٹرڈ مفتی پکی دا خبر اکڑے ہوا چیر دغه دے کې یولس او دیارلس د دې لپاره تطبیق پکار دے او چاوله تطبیق نه برابر کړي نو خبر هم دغه چې عائشه رضی الله تعالی عنها یولس او دیارلس دواړه ثابت دي بیا دغه روایت کې یو دا چې یصلی 40 سلور رکاتا نیت تړلې ده خو لیکن بل بنیادی خبر مونږو نبی علیہ السلام دا حکم ورکړی دی بخاری کې دا نبی علیہ السلام خبر ادا پسپ 101 باندے نبی علیہ السلام دا فرمائی لی دی فصلوا ایہ الناس فصلوا ایہ الناس فی بیوتکم خلق دا کور کورن کے دامنس کوے فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتی الا المکتوبہ دا فرض منا علاوہ ارمنس پکور کے غور دے زمون فقہا و سر الا تراوی قید لگی حدیث کے و سر قید نشتا مون بیا داوائیو چې سونه کوي کوي ستاسو خپل خو غره خو لیکن کور کې هو کې کنه پیغمبر حکم نه مانی فصلوا ایو الناس فی بیوتکم او فی مسجدکم کې فرق دی یو جمعاتی یو کوری دا خو پیغمبر ویلی دی تاسو جمعات کې ولې کوي یو دا دو رکعت ولې کوي پیغمبر سلور رکعت کړی دی دویم پیغمبر کور کړی دی او ته په جمعات کې ولې کې پیغمبر حکم ورکړی چې کور یې وکړي اتی جمعات کې ولې کې دوت پوسا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف دریش پیدا مونږ کړی دی روم بنیش پا سلسل لیل دویم اشپا نصف اللیل دریم اشپا ټول اشپا اولاڑا نسائی کے 182 بیا خو 183 پوری تلے دا خبرہ دا شانتی ذکر کرے تاس ولی دا سے نکوئے چی نبی علیہ السلام دا سے کری دی او دا منے روایت منے ہم دے مطلب ذکر کوئے نو دریش پی مونز نبی کرے دے دریش پی ہوکے دویش تشپو بیدتیان مجھوڑے گئے پہ جماعت کے دا کولو بیدتیان مجھوڑے گئے تسلور رکا تا کولو بیدتیان مجھوڑے گئے بل لا چی ابو سلمت دا شک راغلے دے آگا چی دا خبر کردے گا نا چی یار آگا سوال در رمضان کردے دے سوال در رمضان چی زکر کردے دے چی آتا دا شک راغلے دے چی اسے حدیثونو کے رادی چی آبا ٹولش پا بیدار ہو خیری لسو کے خوبے بلکل لنگ ٹیٹ کو نو دا خیال راغے چی پا رمضان کے بے پا رکعاتو کے زیادت کری نو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوئی ما کان یزیدو دا دے اصل دا جواب دے ما کان یزیدو فی رمضان ولا فی غیر رمضان ستادا خیال لے چھے پر رمضان کے وی زیادت کری سنگا چھے غیر رمضان کے خبر دا نا رمضان کے خبر دا نا دا سائل دا تپوس خدا و جواب اور دے خواد جواب پا دیو ٹکے کے دے چھے ما کان یزیدو نفد زیادت خپل قرینر دے خبر دا چھے سوال دا دی منز متعلق ہو چھے اغت رکات مخکی نمالومو چاچے تپوس کردے دے کنا ابو سلمہ رکتونو تا معلومو اغت رکتونو تپوس نو کی اغت دے تپوس کی چھے پر رمضان کے پر رکتونو اضافہ کردے دے کنا زکا چھے رمضان کے بے اضافہ نبی علیہ السلام پا عبادتونو کے کولا نو ظاہر دا چھے تراویخو پا غیر رمضان کے مشروع نو دی نو پر رمضان کی دا دے دا زیادت ہو دا دے شبہ و تراغلے دا اور ٹک دا پزیر آجی شبہ راجی چیر رمضان نے خلق عبادتوں نے پکے ڈیر کی ڈیر پکے قرآن را واغس پا عبادتوں نے اکڑلو نو کی دیجی نبی علیہ السلام و پدے کہ رخپل معیار نسی ووالی اگر آوستی بھی نو دا تحجد متعلق دا سائل دا وہمو چی زیادت بے پر رمضان کی کری نو صدیقی رضی اللہ عنہ والے جواب کے اوے لو چھے رمضان غیر رمضان پہ یو چالا چلی دی دی دا صفا قرینہ را دے دا چھے دا تراوی متعلق اگر سوال نکی نو ذکر نکی چھے تراوی اگر سوال دا رمضان کی دا کو تاو مانل کا نا چھے اگر سوال دا رمضان کی نظم مونگم وائیو چھے اگر سوال دا رمضان کی اور تراوی دا پہ غیر رمضان کی نکی گی پہ غیر رمضان کے تاجد کی گی نسنگت دا تاجد دا غیر رمضان دے دے کرامن دے تاجد کالو سر کی گی بلا خبر ادارا شیخ پلا ابو سلمہ دا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ دا تا پوسم کرے دے روایتوں نے میرے توسو خول چھے دا وطر و نمخ کی باو دا کی دا نورتے وے چھے آو سماسترگی اغو دا کی گی زلم بیداری یعنی او دا کی گم مطلب دا شو چھو دا کی گم نمعلومی گی چھے سوال لتحجد متعلق ہو زکا چھے دا ثابت تر چھے صحابہ دا تحجد نپس دشوی دی دام ثابت تر چھے پیغمبر دا تحجد نرست ہو دے شوی دے دا تراویح او دا وطر پا منس کے او دا کی دل دا قرآن و سنت نا ثابت کول پا کار بئی چھے نبی علیہ السلام دا تراویح چکم کی گی نماز خطن دا اب یا دا وطر چھو سر جوخ دینیت تڑی تا دے دوارا پا منس کے ندیو دا کی گی ادار دا نبی علیہ السلام نا ثابت کی بلا خبر ادارا کمونگا داو آئیو چھے حدیث دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا تراویح باندے حمل لے دویم تنزلی جواب حمل لے نو روایت گورے مسترب دے بیاوم روایت ہو اگر مسترب دے شیخ الاسلام لکی دولسم جلد دے اگر تا فتاوہ مجموعۃ الفتاوہ دا شیخ الاسلام اگر نوے ایڈیشن داغے سفرہ اٹھاسٹھ سفر اٹھاسٹھ اغوی وقال طائفۃ زڑے نسخی چدی پائے کہ دیا لسم جیل اور درشتما سفر وقال طائفۃ قد ثبت فی الصحیح عن عائشہ ان النبی لم یکن یزید فی رمضان ولا غیری علی ثلاث عشر رکعہ عشرۃ رکعۃ واضطرب قوم دا روایت چدی مسلم نقل کرے صلاۃ المسافرین کے واضطرب قوم اس طرح بدیت ہوئی گا واضطرب قوم فی هذا الاصل لما ظنوه من معارضۃ الحدیث الصحیح لما ثبت من سنۃ الخلفاء الراشدین وعامل المسلمین نمخ کی ردی نے دالی کلی دی روایت کو مسترب کو اور مخ کی لکلی دی تنازع العلماء فی مقدار القیام فی رمضان دا علماء پر ایک اختلاف تھا چہ رمضان تعداد دا قیام رمضان قیام رمضان مقدار سونا دے فانه قد ثبت ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس 20 رکعه فی قیام رمضان بخاری بھی نہ کھولے ابی بن کعب سر منس کڑے دے او نہ کھولے شیخ الاسلام کھولا اشل کڑی دی فانه قد ثبت ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس 20 رکعه امو غلا کان کی تعویل کو تو کان درف لدین سونا زور اور معنی کان یقوم الناس بالناس 20 رکعه فی قیام رمضان و یوتر بثلاث داد ابی بن کعب نے ثابت رچ شل کاتب کول ادری رکعت بھی تر بے کول فرا کثیر من العلماء ان ذلك هو السنه دیر علماء دا وچ سنت طریقہ ہم دارا اور اس تو بعد عبدالحی سے پاوالا سر انشاءاللہ ہوا یو کہ سنت موکدہ مولانا عبدالحی سے دے مسئلہ کے پکاری گی لئنہو اقامہو بین المہاجرین والانسار دپا سے مہاجرین اولادو و بجم نکاہ پسے دا اخوا دیخوا بانڈو خلق دا دے زمانی نو اولادو مہاجرین و انسار ور پسے اولادو ولم ینکر منکرن حس یو تن پا دا انکار ندکڑے و بجم نکاہ چے عمر سے مقرر کرو پا دے انکار نہ رکڑے آگا چھ تکم مسئلہ پیش کے لانے کہا اللہ بے ولی یہ نو چھ دے کہ دے عمر سے بولے نہ منے آل تا امام ترمیزیو گور علی سے پکیم دے خود دیکھو علی سے دے گاڑے ترے آگو اجتہادی مسئلی دی اختلافی دا خو آگا خبر دا چھ بلکل لصحابہ کرام پا دے اتفاق دے کلر چنچنے خبر کی آگے بانو کہ اعتراض آئے کہ عمل جاری شیر بل چارا چنچنے قربانی کرے گا اور دل تک مہاجرین و انصار بالکل اتفاق درائی اچات انکار نہ رکھے نہ کرپ سیاق دنا فکر شیخ الاسلام ہوئی یو قول واستحب آخرون 39 رکعتن نور وی چے یو کم سلویخ رکعت دی ذکر چے دار عمل دا آل مدینے قدیم شو نورستو بیاوی والسواب ان ذالک جمیع حسنن دا طول ٹک دی دا طول ٹک دی سو مطلب دا شلم ٹک دی یو کم درش رکاتم ٹک دی پدے کے لگے خبر رکھو دا شلن کم کو لکن دی دا شلن زیادہ دا امام احمد ویری دی دیوی زخپل خبر دا کو ما وانہو لا توقتو فی قیام رمضان عددونو چھے گوارے پا قیام رمضان کے عدد دا نبی علیہ السلام نا موقت نشتا فا ان النبی لم یوقت فیہا عددن نبی پا دے کے توقیت دا عدد پہ اعتبار سر اندر کھولے بخاری خود ہم ویلے وکنا دادی سنے ویلو دے داوی چھے اتخو عدد دا توقیت خبر رکے کنا دا نبی خبر اف زوم دا کو مچے دا نبی شل رکاتا زان لما سالا دا او ات رکاتا تچوے دا نبی نو دا دے تعداد متعین شیخ الاسلام ویچے نشتا وحین ایدن فیقو